ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Na ulipoondoka tu msafara, baba yao alisema, hakika mimi nasikia harufu ya Yusuf, lau kuwa hamtanituhumu. Qalu tallahi innaka lafi dalalika alqadim. Wakasema, wallahi, hakika bado ungali katika upotovu wako wa zamani. Falamma anjaa albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Basi alipofika mbashiri na akaiweka kanzu usoni pake, alirejea kuona. Akasema, je, sikukwambieni kuwa mimi najua ya Mwenyezi Mungu msioyajua nyinyi? Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wakasema, ee baba yetu, tuombe msamaha kwa dhambi zetu. Hapana shaka sisi tulikuwa na makosa. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Akasema, nitakuja kuombeeni msamaha kwa Mola wangu mlezi. Hakika yeye ndiye mwenye maghfira na mwenye kusamehe. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dakhulu Misra in shaa Allahu aminin. Na walipoingia kwa Yusuf, aliwakumbatia wazazi wake na akasema, ingieni Misri insha Allah, mmo katika amani. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Na akawapandisha wazazi wake kwenye kiti cha enzi, na wote wakaporomoka kumsujudia. Na akasema, ewe baba yangu, hii ndiyo tafsiri ya ile ndoto yangu ya zamani, na Mwenyezi Mungu ameijalia iwe kweli, na Mwenyezi Mungu amenifanyia wema kunitoa gerezani na kukuleteni kutoka jangwani baada ya shetani kuchochea baina yangu na ndugu zangu. Hakika Mola wangu mlezi ni mpole kwa litakalo, bila shaka yeye ni mjuzi mwenye hikma. Rabbi qad ataitani min almulki wa allamtani min ta'wili alahadith fatira as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ewe Mola wangu mlezi, hakika umenipa utawala na umenifunza tafsiri ya mambo. Ewe muumba wa mbingu na ardhi, wewe ndiye mlinzi wangu katika dunia na akhera. Nifishe hali ya kuwa ni Muislamu na nichanganyishe na watendao mema. Dhalika min anba'il ghaib nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Hizi ni katika habari za ghaibu tulizokufunulia, na hukuwa pamoja nao walipoazimia shauri yao walipofanya njama zao wakizua vitimbi. Wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin. Na wengi wa watu si wenye kuamini hata ukijitahidi vipi. Wama tasaluhum alayhi min ajr, in huwa illa dhikrun lil alamin. Wala wewe waombi ujira kwa haya, hayakuwa haya ila ni mawaidha kwa walimwengu wote. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Wakaondoka na ile kanzu, na moyo ya Yakubu ulikuwa umezama kungojea nini italoleta safari ya wanawe. Na Mwenyezi Mungu alikuwa yupo pamoja naye katika kungojea huko, ikawa roho yake imeshikamana na roho zao. Basi ule msafara wao ulipotoka nchi ya Misri katika njia yake kumwendea yeye, aliwaambia hali zake hayo kwa kusema, mimi naihisi harufu ninayoipenda ya Yusufu inanija, na lau kuwa si hofu kwamba mtanituhumu kwa ninayoyasema, ningelikwambia ni mengi ya Yusufu kuliko hizi hisia na mawazo. Wale ahali zake wakamjibu jawabu kali, wakiapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa yeye yungali kuropoka kwake na kupiswa kwake kwa mzee. Basi akajitayarisha alivyojitayarisha kwa mapenzi yake yaliyopita kiasi ya kumpenda Yusuf, na kuendelea kwake kumkumbuka na kutaraji kukutana naye. Akashikilia tamaa yake akingojea rehma Mwenyezi Mungu, na hali zake akishikilia kumdhania dhana mbovu, mpaka alipofika mtu aliyechukua kanzu na kumbashiria kwamba Yusufu yupo salama salmina. Ilipowekwa kanzu usoni kwa Yakubu akainusa harufu yake, moyo wake ulijaa furaha, macho yake yakarejea kuona. Yule mjumbe alipomsimulia hali ya Yusufu na kwamba anamtaka yeye asafiri ende pamoja na hali zake, aliwageukia waliokuwa naye akiwakumbusha ule utabiri wake, na akiwakaripia kwa vile walivyomkadhibisha. Akawataka wakumbuke yale aliyowahakikishia pale punde kwamba yeye anaijua rehema ya Mwenyezi Mungu na fadhila yake usiyojua wao. Hapo wakamkabili kwa kumtaka msamaha, wakimtarajia wasamehe na awatakie kwa Mwenyezi Mungu maghfira kwa madhambi yao, kwani wao walimhakikishia katika kule kutubu kwao kwamba wao walikuwa ni wenye kutenda madhambi. Akasema Yakubu, nitaendelea kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu kufutiwa dhambi zenu, na hakika yeye peke yake ndiye mwenye maghfira milele na rehma daima. Yakubu akasafiri kwenda Misri pamoja na ahli zake mpaka akafika huko. Walipoingia kwa Yusufu, naye alikuwa akawapokea kwenye milango ya Misri, huruma na shauku ilimpeleka kwa haraka kwa baba na mama yake. Akawakaribisha na akawataka wao na ahli zake wakae Misri kwa amani na salama kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Msafara ukenda ndani ya nchi ya Misri mpaka ukafika kwenye nyumba ya Yusuf. Wakaingia na Yusuf akawatanguliza wazazi wake, akawaweka kwenye kochi. Yakubu na hali zake wakaja furaha kwa uzuri wa mapokezi aliyowatengenezea Mwenyezi Mungu katika mikono ya Yusuf. Kwani kwa hayo uko wote umekusanyika hapo baada ya farakano, na umetukuka makamu makubwa ya utukufu na heshima. Wakamuamkia mamkio aliyozoewa na watu tangu zamani ya kuamkia maraisi na watawala. Wakaonyesha unyenyekevu kwa utawala wake. Yale alimkumbusha Yusufu ile ndoto yake utotoni, akamwambia baba yake, hii ndiyo tafsiri ya ndoto niliyoiota, na nikakusimulia ya kwamba nimeota usingizini kuwa nyota 11 na jua na mwezi zinisujudia. Ni hivi basi, Mola wangu mlezi ametimizia, na amenitukuza na amenifanya ihsani. Amedhihirisha kuwa sina makosa, na akanitoa kifungoni, na akakuleteni kutoka jangwani tukutane, baada ya shetani kutufisidi baina yangu na ndugu zangu, akawachoshia dhidi yangu. Na haya yote yasingekuwa bila Mwenyezi Mungu kuyafanya, yeye ndiye wa kupanga na kufanya mambo yatimie kama atakavyo. Na yeye ndiye mwenye kuzunguka kila kitu kwa ujuzi wake, ambaye hukumu yake ni yenye kushinda katika kila jambo na kadhia. Yusufu akamwelekea Mwenyezi Mungu akimshukuru kwa kuzihisabu na neema zake juu yake, na akimwomba amzilishie fadhila zake kwa kusema, ewe Mola wangu mlezi, neema zako kwangu ni nyingi mno na bora mno, umenipa utawala na nakuhimidi kwa hayo. ukanitunukia ilmu ya kutafsiri ndoto kama ulivyonitunukia, ewe muumba mbingu na ardhi, wewe ndiye uliyemiliki mambo yangu yote, na mtawala wa neema za uhai wangu baada ya kufa kwangu, nifungamanishe nawe kwa ulivyowaridhia manabii wako katika dini ya Kiislamu, na uniingize katika kundi la uliowaongoa kwenye wema miongoni mwa baba zangu na waja wako walio wema waliosafika. Ewe nabii, haya tuliyokusimulia ni katika habari zilizopita za kale, hazikukufikia ila kwa wahi uliotoka kwetu, wala wewe hukuwapo pale ndugu za Yusufu walipokuwa wakipanga njama, wala wewe hukuwa unavijua vitimbi vyao ila kukusimuliwa nasi. Na wapo wengi ambao tabia zao zina maradhi zinazowazuia wasisadiki haya unayofunuliwa, hata moyo wako ukiwa na shauku namna gani waamini, au nafsi yako ikafanya juhudi gani waongoke. Wala hatukusudi kwa hadithi za uongofu unazowaeleza kuwa ndio upate malipo au manufaa. Ikiwa hawaongoki, hawasuhuzunikie, Mwenyezi Mungu atawaongoa watu wengineo, kwani sisi hatukuwateremshia wao tu peke yao, na haya si chochote ila ni mawaidha na mazingatio kwa kila aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhi.